第三课，生词。二十一页。 Gimel, Gimel, Mi, Mi, Ata, Ata, Ani, Ani, Yaakov, Yaakov.V O Lévi Lévi At At Léa Léa Dina Dina Adam Adam